Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdin. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakullâha hakka tuqâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. Ya eyyühennâsu ittakû rabbakumullezî halakakum min nefsin vâhideh وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrü'l umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'nâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet. Bâbu kavlillâhi teâlâ yurîdûne en yubeddilû kelâmallâh. Evet. 35. bab. Kitab-ı Tevhid. Allah azze ve celle'nin kelamını tebdil etmek, değiştirmek istiyorlar. Kavlinin neyi? Babı. Evet, Ebu Hureyre hadisine geldik. Ebu Hureyre hadisine geldik. Bir önceki de zaten Ebu Hureyre'ydi. Bende 123 no. Sizde 123 no. Evet. Okuyalım. Kim okuyacak? Bismillah diyelim. Ekrem abiyle başlayalım. 122'yi almadık mı? Almadık hocam. Tamam. Almadıysak alırız. Almadık mı 122'yi? Tamam. 122'yi alalım o zaman. Evet. Oku Ekrem abi. Kâlel İmam-ı Buhari rahimehullah kâle haddesena Züheyr İbn-i Harbin kâle haddesena İbn-i Fudayl an Umerete an Ebi bir daha an an umarete mim çekiyor değil mi? Ebi zur'ate an Ebi Hureyre'te tekal hazihi Hatice'tü etetke bin nâ'i Bi inâ'in çalışmadın galiba. Fihi Bi inâ'in Fihi ta'amun ev inâ'in fihi şerabun fe guri'ehe fe akriha min rabbiha rabbis selâme min rabbiha esselâm selame ve beşirha ve beşirha bi beytin min gasebin la sahabe fihi ve la nasabe وَلَا نَصَابُ çalışmadık. وَلَا نَصَابُ okumadık değil mi? Okusak böyle okumazdık. Gelmeden okuyacağız. Gelmeden hadisi Arapça metnini en az 5 kere olmadı 10 kere Kur'an ayeti okur gibi doğru okuyacaksın. Yani bak olmuyor. Yani Ekrem abi her zaman okurdu. Çalışılmayınca demek ki bak olmuyor. Bakacağız. Okudum da az okumuştum. Demek ki yetmemiş. Evet Murat sen çok güldün. Bir de seni dinleyelim bakalım hadi. قال الإمام البخاري رحمه الله زهير بن حرب حدثنا أصلا ما أبتن يا وشتو قلت قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة فقال هذه حديجة أتتك بإناءٍ فيه دعامٌ أو إناءٍ فيه شرابٌ فأغرئها من ربنا السلامة وبشرها ببيتٍ من قصبٍ لا صخب فيه ولا نصب. Evet. Cengiz oku bakalım. قال إمام البخاري رحمه الله حدثنا زبير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة فقال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. Abdullah Mesud. Yüksel sesini duymuyor. Haddesena Zuhayr ibn Harbin, haddesena İbn Fudayl'in. Haddesena ya da akberenaların başına Fale. Ne getiriyoruz? Gal. Sadece ilki hali. Çünkü Galel İmamul Bukhari. Bir daha baştan al. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا زهير بن حارب قال حدثنا ابن فضيل عن أمرات عن أبي زرعة عن أبي هريرة فقال هذه خديجة أتتك بإناء أتتك أتتك mi yazıyor sizde أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. علي. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة فقال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فقرئها من ربها السلامة. Şimdi fakriha dediğinde şimdi o ifal babı değil mi? İfal babının hemzesi kat'i midir? Vasıl mıdır? Kat'idir değil mi? Kat'i ise o zaman demek ki fakriha yerine feakriha olur değil mi? Feakriha min rabbiha selame ve beşirha bi beytin min kasabin ve la sahabe fihi ve la nasabe. Evet. Ebu Hureyre hadisi. Oku bakalım Cemil tercümesini. Bize İbni Fuday Umare'den, o da Ebu Zura'dan, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten tahdis etti. Cibril peygambere geldi ve işte şu Hatice'dir. Sana içinde bir yiyecek bulunan bir kap yahut içinde bir içecek şey bulunan bir kap getirdi. Ona Rabbi tarafından selam söyle ve kendisini cennette gürültü ve yorulmak bulunmayan inciden yapılmış bir beytle müjdele dedi. Evet. Ebu Hureyre hadisi, Abdurrahman İbn Sahır Eddevsi El Yemani. Evet. Bu hadis bize yabancı değil. Bu hadis bize yabancı değil. Daha önceden Ebu Hureyre'den değil ama Ayşe anamızdan buna benzer bir rivayet aldık. Sizde 110 no. Sizde 110 no. 110. Evet, 110. Buna benzer bir rivayet Ayşe anamızdan aldık. Evet. 110 no. Gökhan oku bakalım 110 no'yu bize. Kâle İmamul Buhari rahimehullah haddesena Ubeyd ibn İsmail ve haddesena Ebu Usame an Hişam an Ebihi. An Hişam'ın olur mu? An Hişam'ın. Ha, yani an adama böyle tokat vurur. Ha. An Hişam'ın, an ebihi, an Aişe'de radıyallahu anha. Galet, ma gîrtu ala emra'etin, imra'etin, ma gîrtu. Al emra'etin değil mi? Bu da şey. Evet, çünkü ne? Vasıl. Al emra'etin, ma gîrtu ala Hadice'te, ve lekad emerehu rabbehu en mübeşşirha bi beytin fihir cennete. Fihir evet. Cennete. Evet. Evet. Şimdi bu 110 no'da Ayşe anamızdan hadisin son bölümüne bakarsak ney? Bir benzer olduğunu göreceğiz. Onun muhtelif rivayetlerine yer vermiştik o derste. Şimdi biz kendi rivayetimize dönelim. Ha. Ondan sonra inşallah ona da döneceğiz. Evet. Evet. Evet. Evet. Döneceğiz. Çünkü bu halde birkaç yerde geçiyor. Diyor ki Ebu Hureyre Fekal diyor ki evet Hâzihi Hatice etetke bi inâin fîhi ta'an ev inâin fîhi şerab. Dikkat ederseniz Fekal diyor doğrudan. Fekal Hâzihi Hatice dedi ki bu Hatice'dir. Dedi ki bu Hatice'dir. Burada diyen bizzat Cebrail'in kendisi. Diyen bizzat Cebrail'in kendisi. El-Kail huve Cibril. Kema sarrah bihi fi babi tezvic Hatice. Bizzat İmam Buhari'nin Hatice'nin evlendirilmesi babındaki neyi? Rivayetinde açıkça söyleyenin kim olduğunu söylüyor. Cebrail olduğunu söylüyor. He. Peki Ebu Hureyre burada ne yapmış? İhtisar yapmış. Bu Ebu Hureyre'den kaynaklanmıyor. İmam Buhari bu rivayete diğer bapta da yer verdiği için burada rivayeti ne yapmış? Kısaltmış, kesmiş almış. Burada bunu söyleyen kim? He. He. Burada bunu söyleyen he. Bizzat Cebrail. El-Kail ve Cebrail. Evet. Diyor ki Hâzihi Hatîcetu. Evet. Bu Hatice etetke. Evet. Etetke fi rivayetin te'tike. Evet. Sana geldi. Diğer bir rivayette sana gelir. Evet. Nasıl olur? B harfi celiyle. Yani o zaman bakın. Bu eta fiili var ya. Evet. Normalde ne demek? Gelmek. Evet. Ama eğer kendisinden sonraki meful ne olursa B harfi ceriyle olursa getirmek manasını verir. Ne manasını verir? Getirmek. Evet. Hâzihi Hatîcetu etetke bi inâin fîhi ta'an. Evet. Bu Hatice ne yaptı? Sana bir kap getirdi. Sana ne yaptı? Bir kap. Fihi ta'an. İçinde ne var? Yiyecek var. Ev inâin fihi şerab. Ya da içinde ne var? İçecek var. Ya da içince içecek var. Diyor ki müellif Hafız İbn Hacer'den naklen burada diyor içinde yiyecek olan ya da içinde içecek olan bir kap getirdi. Bu diyor hadis rivayet eden ravilerin bir tanesinin neyi? Şekki, şüphesi. Tereddüt etmiş. Çünkü diyor Buhari'nin bazı nushalarında ikinci fihi yok. İkinci fihi yok. Yani ne demek? Yani şöyledir diyor. Etetke bi inâin fihi ta'am ve şarap. He. Ya da etetke bi inâin fihi ta'am ev şarap. Yani sana içinde yiyecek ya da içecek olan bir kap getirdi ya da içinde yiyecek veya içecek olan bir kap getirdi. Her ikisi de muhtemel. Ravinin şüphesi. Çok önemli değil. Ortada şu andaki rivayette iki tane ne var? Kap var değil mi? Birinde ne var? Yiyecek, diğerinde ne var? İçecek. Ama problem nerede? Aradaki evde. Ve dememiş veya demiş. Ve deseydi iki tane kap olduğu belliydi. Birinde ne var? Yemek var. Diğerinde ne var? İçecek var. Ama veya deyince sanki bunlardan bir tanesi ya böyle demişti ya da böyle demişti. Yani ya içinde kap olan, içinde yiyecek olan bir kaptı ya da içinde içecek olan bir kaptı. He. İmam Buhari'nin bazı nüshalarında ikinci fihi yok. Yani o zaman ne oluyor? Etetke bi inâin fihi ta'am. Evet, sana içinde yemek olan bir kap getirdi. Ev inâin fihi şarap. Fihi attığında inâ da olmayacak. Ev şarap olacak. Yani neticede ortada bir kap değil, iki kap değil, bir kap var. eğer bu şüpheyi atarsa, ya içinde ne var? İçecek ya da ne? Yiyecek. Allahu alem tabi. Evet. Öyle talim etmiş alimler. Evet. Hatice ne yaptı? Sana getirdi. Ne getirdi? İçinde yiyecek olan bir kap ya da içecek olan bir kap. Sonra فَاَقْرِئْهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلَامُ. Evet. فَاَقْرِئْهَا اَيْ اَخْبِرْهَا. Ona haber ver. Kime? Hakime dönüyor. Hatice'ye. Evet. Hatice'ye ne yap? Haber ver. Değil mi? Hatice'ye haber ver. Hatice'ye bildir. Min Rabbiha Esselam. Rabbinden ona ne var? Selam var. Rabbinden ona selam var. Dikkat edin. Hatice'ye Rabbinden ne var? Selam var. Hafız İbn Hacer diyor ki Zadet Tabarani fir rivayel mezkura. Tabarani bu rivayette şu ziyadeyi ne yaptı? Rivayet etti. Fekalet dedi ki bunun üzerine Hatice, ne zaman ki ona haber ver Rabbinden, Rabbinin ona selamı var duyunca, fekalet dedi ki Hatice anamız, huvesselam, selam olan kim? Allah. Ve minhus selam, yine selam ondan. Ve ala Cebrail'e esselam, Cebrail'e de selam. Evet. Bunu haber verince Cibril Peygamber aleyhissalatü vesselama, Peygamber aleyhissalatü vesselam da ne yaptı? Selamını Rabbinin kime bildirdi? Hatice'ye olan selamını kime bildirdi? Hatice'ye bildirdi, değil mi? Ne dedi bunun üzerine Hatice anamız? Huvesselam. Selam olan Allah. Ve minhusselam. Yine selam da ondan. Ve ala Cebrail'e esselam. Cebrail'e de ne olsun? Selam olsun. Diyor ki Hafız İbn Hacer, galel ulema, alimler dediler ki fi hadihil kıssa delil ala vufuri fıkhiha. Evet. Bu kıssada diyor Hatice anamızın fıkhının, anlayışının, zekasının bolluğu var. Yani çok anlayışlı, çok fakih bir kadın. Hatice annemiz, bazen Ayşe diyebilirim. Hatice annemiz niye? لِأَنَّهَا. Çünkü Hatice anamız lem tegul demedi. Ne? Ve aleyhisselam. Allah kendisine selam yolladı mı? Yolladı. Ama Hatice anamız Allah'a da selam olsun demedi. Dikkat edin. Allah'a da selam olsun demedi. Ne dedi? Selam Allah'ın kendisi. Selam ondan ve Cebrail'e selam. Demek ki Hafız İbn Hacer diyor ki Hatice anamızın bol fıkhı var burada. İlminin bolluğu. Ne? Ne zaman ki Cebrail Rabbinden kendisine selamı bildirdi, cevap vermedi. Nasıl cevap vermedi? Ona da selam olsun. Allah'a da selam olsun. Niye? Arefet, çünkü bilir. Bildi. Ennallâhe la yureddi aleyhisselam. Çünkü Allah'a selamla ne yapılmaz? Mukabelede bulunulmaz. Allah'a selamla mukabelede bulunulmaz. Kema yureddu alel mahlukin. Mahlukata selamla mukabelede bulunulduğu gibi Allah'a selamla mukabelede bulunulmaz. Leenne selam ismun min esmaihi taala. Çünkü selam Allah'ın isimlerinden ne? Bir isim. Evet. Ve huve dua bis selame. Ve selametle ne yapmak? Müşerref olma duası. Ve zelike la yasluh en yuredde bihi alallah. İşte Allah'a selamla mukabelede bulunmak da doğru olmaz. Demek ki bu birinci istifade. Birinci istifade. İki şey var içinde. Bir, Hatice anamızın neyi? Fıkı. İki, Allah'a selamla mukabelede bulunulmaz. Üç, ve yustefadu minhu, yine hadisten istifade edilir. Ne? Reddus selam ala men erseles selam. Evet. Selamı gönderene de selamla ne? Mukabelede bulunmak. Selamı gönderene selamla mukabelede bulunmak ve ala men bellagahu, onu bildirene de selamla mukabelede bulunmak. Yani ben diyorum ki sana, benim selamımı atıyorum işte Murat'a gönder. Dikime diyorum Cemil'e. Cemil bunu ne yaptığı zaman, duyduğu zaman ve aleyhisselam ve aleyhisselam diyebilir. Hem benim selamıma ben gönderdim, hem de tebliğ edene. En son kime ulaştı selam? Murat'a. Sen gittin hemen ne yaptın Cemil olarak? Murat'a dedin ki Necmi Hoca'nın selamı var. Ve aleyküm selam, beni kastederek, ve aleykes selam, sen de bunu tebliğ eden olarak. Anladık değil mi? Eyvan ve studille bihâzihil kıssa, yine bu kıssayla istidlal edildi. Başka bir fayda. Ala enne Hatice'te efdal min Aişe'te. Hatice anamız Ayşe anamızdan daha ne? Faziletli. Bu bir istidlal. Evet. لَاَنَّ اللّٰهَ, çünkü Allah اَرْسَلَ اِلَيْهَ السَّلَامِ, çünkü bizzat Hatice anamıza ne yolladı? Selam yolladı. Ve amma Aişe, Aişe'ye gelince فَاَرْسَلَ اِلَيْهَ السَّلَامِ Cebrail. Ona selamı kim yolladı? Cebrail yolladı. Ona selamı kim yolladı? Cebrail yolladı. Evet. Hafız İbn Hacer'in neyi? Tespitlerinden bir tanesi de bu. Evet. Bununla alakalı rivayetler mevcut. Bununla alakalı rivayetler mevcut. He. Bu rivayetler bazı rivayetlerle çelişebilir. Şimdi doğrudan konumuz o değil. Doğrudan o konumuz o değil. Yani nedir işte? Şu dünyada erkeklerden en sevimlisi kimdir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a? Ebu Bekir. Kadınlarda Hazreti Ayşe anamız. Ama dikkat ederseniz burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sevimlilikten bahsetmiyor. En faziletli olması. Yani Allah katında ondan bahsediyor. Ortada bir çelişiklik yok aslen. Genelde Ehl-i Sünnet alimleri Hatice anamızı evet daha üstün görmüştür. Kimden? Ayşe anamızdan. Evet. Hafız İbn Hacer de ne yapıyor? Kısmen buna temas ediyor. Yani demek ki ne yaptı? Önce selam söyledi Allah. Sonra ne dedi? Ve beşirha bi beytin min kasab. Evet. Ona bir ev müjdele. Ona ne yap? Bir ev müjdele. Neden o ev? Ne demek kasap? El-lu'lu. Ne demek kasap? El-lu'lu. Yani inci. İnciden ne yap? Bir ev müjdele. Evet. İnciden bir ev müjdele. Hafız İbn Hacer diyor ki inde tabarani fil evsat, Tabarani'nin mucemül evsatında an İbni Ebi Evfa, İbni Ebi Evfa'dan şöyle bir rivayet var. Neymiş? Yani kasabul lu'lu. Neyi kastediyor? Evet. Kamışla inciyi. Neyi kastediyor? İnciyi. Ha, demek ki bu kasap doğrudan incinin kendisi değil. Buna kamış diyebiliriz. He. Ama kasap neden? İnciden. Evet. İnciden kamış. Evet. Tabarani ne yapmış? Evsatlı demiş ki yani kasabul lu'lu. Yani inciden kamış. Ve fil kebir, mucemül kebirde Tabarani min hadis Ebi Hureyre, Ebu Hureyre hadisinden bi beytin min lu'lu'e mucaffefe. Evet. Müjdele ona. Evi müjdele. Nasıl bir ev? İçi inci dolu kamıştan bir ev. İçi inci dolu. İçi inci dolu kamıştan bir ev. Ve asluhu fi Müslim diyor ki bu hadisin aslı nerededir? Müslim'dedir. Sonra diyor ki ve fil avsat, yine mucemul evsatta min hadis Fatıma, Fatıma anamızdan bir rivayet var. Gultu. Dedim ki diyor ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, eyne ummi Hatice, annem Hatice nerede? Evet. Fatıma anamız biliyorsun Hatice validemizin neyi? Kızı. Gale dedi ki fi beytin min kasap. Evet. Kamıştan bir evde. Gultu. Dedim ki diyor emin hâvel kasap, bu bildiğimiz kamıştan mı? Gale dedi ki la, hayır. Minel kasabil manzum biddur. Evet. İşlenmiş. Neyle? Büyük inciyle işlenmiş. Neden? Kamıştan başka vellü'lü, normal inciyle işlenmiş. Neden? Kamıştan başka vel yakut, yakutla işlenmiş kamıştan. Ne demek ki? İnci, büyük inci, yakut. Yani bu rivayetle hep birbirini ne yapıyor? Bu anlamda ne yapıyor? Güçlendiriyor, takviye ediyor. Şimdi gelelim 110 mu demiştik? 110 nolu rivayete. Ne diyordu orada? Dönün 110 nolu rivayeti. Burayı kaybetmeyin. Ne diyordu? Velakad emrahu rabbuhu. Evet. Rabbi emretti. Evet. Rabbi emretti. Kime? Peygamberine. En yubeşşiraha bi beytin fil cenne. Müjdelemesini. Müjdelemesini. He, kime? Evet. Hatice anamıza. Neyi? Cennette bir evi. Neyi? Cennette bir evi. Dikkat ederseniz rivayette Hatice'yi kıskandığım kadar hiç kimseyi kıskanmadım diyor. Değil mi? Bunu açıklamıştık. Bakın bu rivayetin, bu rivayetin Buhari'deki uzun halini alalım. Bu rivayetin Buhari'deki uzun halini alalım. 3816 no demiştik sizde. 3816 no. Ne diyordu Ayşe anamız? Diyordu ki lima kuntu esmahu yezkuruha. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam hanımlarından hiçbir tanesini Hatice'yi kıskandığım kadar ne yapmadım? Kıskanmadım. Neden? Çünkü hep onu zikrederdi aleyhissalatü vesselam. Hep onu zikrettiğini duyardım. Sonra ne diyor? Ve emarahu rabbuhu. Rabbi ona emretti. En yübeşşiraha. Hatice'ye müjdelemesini. Bi beytin neyi? Evi. Neden? Min kasap. Min kasap. Kamıştan. Min kasap. Kamıştan. İşte o kamıştan olan ev nasıl kamıştan? Lü'lü'la, dürreyle, yakutla işlenmiş kamış. Yani inci. Evet. Sonra onun 3816'nın devamında ne diyordu? Ve inkâne leyezbahu şat. Ne zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam bir ne kesse, koyun kesse, ne yapardı? Feyuhdi fi halailiha. Ölümünden de sonra. Ne yapardı? Hatice anamızın arkadaşlarına onu ne yapardı? Dağıtır, hediye ederdi. Minha ma yesa'uhunne. Onların gücü yettiğince, onların ihtiyacı olduğunca. Ne yapardı? Hiç unutmazdı. Bunu ihmal etmezdi. Ortada aynı rivayette ne geçiyor işte? Kasap kelimesi geçiyor. Bunlar birbirini ne yapıyor? Takviye ediyor değil mi? Birbirini ne yapıyor? Açıklıyor. Orada Ayşe anamız, burada Ebu Hureyre. Şimdi Ebu Hureyre'den böyle bir rivayeti çok görmeyiz. Çünkü tarafsız. Ha Hatice anamız, ha Ayşe anamız. İkisine yakınlığı aynı mesafede. Ama hasmın rivayeti olunca makbul olur. Hasmın rivayeti olunca makbul olur. Yani Ayşe anamızın rivayeti ne? Çok çok daha makbul. Neden? Çünkü rakibi. Gizlese o gizlerdi. Evet, gizlese o gizlerdi değil mi? Bunlar hep birbirini ne yapıyor? Takviye ediyor, evet. Peki ne dedi rivayette? Bir beytin min kasab, evet. İnciden kamış, işlenmiş, inci, yakut. Büyük inci, dur. Evet. Peki başka? La sahab. Ne demek sahab? Es-siyah, bağırma çağırma. Vel münaza'a, ne yapma? Niza etme, tartışma. Bir ref'is savt, sesi yükselterek. Yani gürültü diyoruz biz ona. Gürültü. Gürültü işte. Türkçesi gürültü. Evet. Nasıl? Kamıştan bir ev. Ama nasıl kamış? İnci kamışından. İşlenmiş yakutla inciyle. La sahab. İçinde ne yok? Gürültü yok. Sonra vela nasab. Nasab da ettaab. Yani yorgunluk. Ya hocam bu nasıl bir ev? Vallahi işte öyle bir ev. Evet. İçinde neyin? Gürültünün, içinde neyin? Yorgunluğun olmadığı bir ev. Evet. Diyor ki Hafız İbni Hacer. Gale Süheyli. Süheyli dedi ki diyor. Münasebetu defi hateyni sıfateyn. Diyor ki neden bu iki sıfatı nefyetti? Yani o eve koymadı. Yani neden bu evde hem gürültü yok hem de yorgunluk yok? Neden? Nedir bununla münasebeti? Diyor ki enneha ecabetin nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme tav'a. Ne zaman ki peygamber aleyhissalatu vesselama peygamberlik geldi, nasıl icabet etti? Hemen. İtaat. Asla tereddüt etmedi. Asla muhalefet etmedi. Asla ne yapmadı Hatice anamız? Kuşku duymadı. Hatta peygamber aleyhissalatu vesselamı teselli etti. Dikkat edin. İlk şok dalgasında peygamber aleyhissalatu vesselam şoka uğradığında ne yapacağını bilmez iken ne yaptı? Teselli etti, değil mi? İşte sonra diyor ki velem tuhavvichu ila raf'i savtin ve la munaza'a. Ha. Ne zaman ki duydu hemen itaat etti. Asla ne yapmadı? Dikkat edin. Asla ne yapmadı Hatice anamız? Münakaşa yapmadı, sesini yükseltmedi. Ve la ta'ab fi zalik. Herhangi bir yorgunluk da duymadı. Bütün gönül ferahlığıyla ne yaptı? Kabul etti. Evet. Bel ezalet anhu kulle nasab. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan da bütün yorgunlukları giderdi. Teselli ederek o manevi yorgunluğunu, o ağırlığını üstünden ne yaptı? Attı. Atmasına yardımcı oldu. Ve anesethu min kulli vahşe. Her türlü vahşetten de ona ülfetle ne yaptı? Yaklaşarak onu kurtardı. Yani her türlü nefsine yabancılaşma, başka ortama yabancılaşma. Düşünün, gelir gelmez eve ne dedi? Zemmiluni, zemmiluni. Hemen kendini oradaki uzletten başka bir uzlete ne yaptı? Attı, değil mi? Ama Hatice anamız onu uzletinden ne yaptı? Çıkardı. Bunu yaparken güzel bir uslupla yaptı. Ne sesini yükseltti, ne onunla tartıştı. Ne yaptı? Aksine güzel yaklaşarak o içindeki yalnızlığı ne yaptı? Söktü, aldı. Onu ne yaptı yeniden? He. Meydana çıkardı. Hemen kime götürdü? Varaka'ya götürdü, değil mi? İbn Nevfel'e götürdü. Sonra ve hevvenet aleyhi kulle asir. Peygamberin karşılaştığı aleyhissalatü vesselam zorluğu da ne yaptı? Kolaylaştırdı. Kolaylaşmasına ne yaptı? Yardımcı oldu. Diyor ki Süheyli fenasebe en yekune beytüellezi, işte bunun da, bundan dolayı da diyor cennetteki o evinin şöyle olması uygun oldu. Nasıl? Beşşeraha bihi Rabbuha, Rabbinin ona o müjdelediği nasıl? Bissuffe el mukabele li fi'liha. Yapmış olduğu fiiline mukabil olan ne? Saflık, güzellik. Evet. Anladık, değil mi? Ondan dolayı. Yani niye diyebilirsiniz? Yani hani şeyden anladık işte, inciden kamışı anladık da ya içinde gürültü yok, yorgunluk yok. Zaten cennet. Ama işte onun bir özelliği var. Süheyli böyle tahlil etmiş. Sizde de zannedersem dipnotta Süheyli'nin kısmen Castellani'nin şerhinde olan hali. Oku bakalım Cemil. Süheyli dedi ki diye herhalde var. Süheyli şöyle dedi. Peygamber evet, insanları İslam'a çağırdığı zaman Hatice çekişmesiz, yorgunluksuz icabet etmiş. Hatta peygamberden her yorgunluğu giderip ona ünsiyet etmişti. İşte onun bu fiillerine mukabil cennette bu sıfatta bir ev olması münasip olmuştur. Evet, yani herhalde ya tercümede bir eksiklik var ya da Castellani Süheyli'nin lafını tam anlamış. Söylediğim gibi Süheyli'nin lafı biraz daha ne sözü? Biraz daha uzun. Süheyli'nin sözü biraz daha uzun. Yani maksat bu. Hafız İbn Hacer bunu ne yapıyor? Şerhinde söylüyor. Hadisin şerhinde söylüyor ki dediğim gibi 7. ciltte, ama bu ciltte değil. Bu hadis daha önceden de geçiyor. Dediğim gibi daha önceden bu hadis geçiyor. Peki hadisten maksat ne? Yani bu tamam, hadisin neyi? Şerhi. Peki baba uygunluğu ya. Yani bu hadisi burada niye zikretmiş? Başka bablarda da zikrediyor. Fe'akriha min rabbiha esselam. Ne yap? O Hatice'ye Rabbinden ne yap? Selam söyle. Ki hadisin sonuna kadar işte müjdele diyor. He. Niye? Li'ennallaha Teala hatabe Cibril bizalike. Çünkü Cibril'e ne yaptı? Söyledi. Cibril'i muhatap aldı değil mi? Cibril'le konuştu. Söyledi. Hineme ersele ma'ahu esselam ileyha. Hatice'ye ne yolladığında? Selam yolladığında. Hatice'ye ne yaptığında? Selam yolladığında. Başka? Vel beşara. Yine müjde yolladığında. Fehâzâ min kelâmillâh. İşte bu Allah'ın kelamındandır. Bu Allah'ın neyindendir? Kelamındandır. El mutadammin, ihtiva eden. El ikram, ikramı. Kime ikram? Hatice'ye. Başka? Vel ifsal, ayırım. Neye? Alâ zevci seyyidil murselîn. Sallallahu aleyhi ve selleme. Evet. Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın hanımına. Hangi hanımlarına karşı? Diğer hanımlarına karşı. Ve radıyallahu anha, Allah ondan razı oldu Hatice anamızdan. Ve ansaire ezvacihi, diğer hanımlarından. Ve ashabihi ecmain, bütün sahabesinden. Ve hâzâ min kelâmillâhi, işte bu Allah'ın kelamındandır. El müteallik, bağlı olan. Bi meşiyetihi, dilemesine. Ellevi, öyle dilemek ki. Ekreme bihi men şa'e, istediğine bunu ikram eder. Min halkihi, mahlukatından. Ve huve gayrul Kur'an, bu her ne kadar Allah'ın kelamındansa Kur'an'dan olmayan kelamındandır. Ve gayru halkihi, ama Kur'an'dan olmaması yönüyle de mahluk gene değildir. Evet. Allah'ın kelamı sadece Kur'an'dan müteşekkil değil. Evet. Fe innel halk, çünkü mahlukat, la yursel bihi, çünkü Allah ne yapmaz, ya da la yursel bihi, Allah mahluk bir şeyi ne yapmaz? Göndermez. Allah mahluk bir şeyi ne yapmaz? Göndermez. Yani ne demek istiyor? İşte Rabbinden ona selam ver, selamı bildir, ta ki onu müjdele. Neyle müjdele? Cennetteki bir evle, işte inciden kamış, içinde sesin, gürültünün ve yorgunluğun olmadığı bir evle. Bu Allah'ın kelamı. Mahluk değil. Kur'an da değil, çünkü ne değil? Ne yapılmaz? Neydi aradaki fark? Namaz kılınmaz. İbadet maksadıyla, namazda yani taabbud, kıraat maksadıyla okunmaz, ama Allah'ın kelamıdır. Ondan dolayı ne yapmış İmam Buhari? Bu hadisi burada zikretmiş. Sen kalkar, ne yaparsan, dikkat edelim buna, buradaki kelam Allah'ın kelamı değildir, bu mahluktur dersen, yuridune en yubeddilu kelamallah. İşte onlar Allah'ın kelamını ne yapmak istiyorlar? Değiştirmek istiyorlar. Ayetinin kapsamına girersiniz. Görüyor musunuz İmam Buhari'nin fıkhını? Ya diyor adam, Allah Allah. İmam Buhari bunu burada niye zikretmiş? Hani şimdi söylüyorlar ya, diyorlar ki, ya diyorlar, biz şerhlere itimat etmeden Buhari okuruz, Müslim okuruz. Okuyamazsın arkadaş. Anlayamazsın ki. Anlayamazsın. Hocam bizim tercümede dipnotlar var. Dipnot nereden alınma? Şerhten alınma. Yani kendi nefsinden ihdas etmemiş mi tercüm? Bakın, okunmaz demiyorum sadece. Dikkat edin. Tercüme bile edilmez. Şimdi siz bana verin Buhari'yi, ben şerhine bakmadan tercüme edemem. Bununla alakalı bir örnek vardı burada, hatırlıyor musunuz? Ne örneğiydi? Hani bir hadisin tercümesinde ne vardı? Ebu Zer hadisi. Neydi hadis? Meleklerin Cebrail aleyhisselamın arasından geçen olayı. Evet. Yal gösteren hadis. Evet, peki nasıl tercüme vardı orada? Orada yanlış hissediyorsunuz. Sanki aleyhisselatü vesselam soruyormuş gibi. Değil mi? Evet. Meşhur hadis. Peki neden öyle olmuş? Neden? Şerhlere müracaat edilmediğinden. Eğer edilseydi o hata yapılmazdı. Çünkü zamirin nereye döndüğünü bazen ne yapamazsın? Anlayamazsın. Burada da İmam Buhari bu hadisi bu bapta niye zikretmiş? Nedeni ne? İşte döneceksin şerhe arkadaş. Dön ki anla. Ne demek Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar? Adam diyor ki, bu Allah'ın kelamı o kelam değil. Allah'ın kelamı kelam bir nefsi, kendi zatı dışında yaratmıştır. Yani mahluktur. Diyor ki İmam Buhari, işte Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar babına giriyorsun sen. Ayetine giriyorsun eğer böyle yaparsan. Evet, bu Kur'an değildir, ama sadece Kur'an Allah'ın kelamı olarak He. Gayrı mahluk olan değildir. Aynı zamanda Allah'ın başka kelamları da vardır. Onlar da ne değildir? Mahluk değildir. Zımnen bu da. Yani hadisi kutsi de nedir? Allah'ın kelamıdır. O halde Allah'ın kelamıysa bir nedir? O da vahiydir. O da nedir? Vahiydir. He. Ancak gayrı metlu. Ancak gayrı metlu. Yani namazda ne yapmıyorsun? Okumuyorsun. Ya da Kur'an okur sevabı almak gibi okumuyorsun. Ama yoksa bunu böyle okuyunca alıyorsun o sevabı. Meclisimi bize, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bile Buhari hatmiyle açmışlar değil mi? Buhari hatmiyle, bakın. Buhari hatmiyle. Hatta şöyle bir kaide vardır. Bir beldeki bir memleket gibi yılda bir kere en az Buhari hatmi yapılmıyorsa o memlekette din kalmamıştır. Ya hiç mübalağa yapmıyorum. Bir memleket ki alimlerde genel kanaattir. O memlekette yılda bir kere ne yapılmıyorsa, Buhari hatmi yapılmıyorsa o memlekette din kalmamıştır. Onun için alimler özellikle itina göstermişlerdir Buhari hatmine. Buhari hatmi demek doğrudan okumak demek değil. Böyle okuyarak ne yapmak? Açıklamak değil mi işte? Evet. Başından tabii bütün Buhari. Bütün Buhari. Bütün Buhari evet. Gelelim diğer hadise. Hocam vahiy gelirken bu hadise değil mi? Yani vahiy geliyor. Cebelinur'da hangi hadise? Bu hadisin. Hayır. Herhangi bir zamanda. Hayır. Bunun doğrudan Cebelinur'la alakası yok. Hazreti Hatice annemizin yiyecek içecek getirdiği bir... Tamam da yani tamam doğrudan hemen Cebelinur'da oldu diye bir olay yok. Hayır. Daha sonra da olmuş olabilir. Yani bu olaylardan sonra da olmuş olabilir. Anlatabildim mi? Doğrudan yani doğrudan Cebelinur'la alakalı değil. Rivayette öyle bir nas yok. Evet. Yani bu ikram ona Allah'ın vermiş olduğu bir ikram. Bizzat Cebrail'le selam yollamış, evle müjdelemiş. He. Ama dediğim gibi doğrudan o olay hemen peşinden mi oldu, o anda mı oldu onu bilemeyiz. Allah'u alem. Rivayet böyle bir nas yok. Yani en azından ben bilmiyorum. Evet, bir sonraki hadis o da Ebu Hureyre hadisi. Evet, kim okuyacak Ebu Hureyre hadisini? Kim okuyacak? Seyfettin okusun bakalım. Kala İmam-ı Buhari rahimahullah. Haddesena Muad ibn Esad. Kala akhbarana عبد الله قال أخبرنا معمر أن حمام ابن منبه أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعباد الصالحين قال الله iki nokta üst üste. قال الله أعددت لعباد الصالحين ما لا لعبادي الصالحين قط لعبادي الصالحين عبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Evet, Yusuf oku. Bir önceki hadisi alacak efendim. Bundan demeyi okuduğumuzdan bir önceki ya, okumamıştık. Kâle İmam Buhari rahimullah. Haddetene Muazun bin Esed'in. Kâle ehberne Abdullah. Onu aldık ya. Nahmü Kâle ehberne Ma'merun al-Hamâmin Münebbedine Ali Hureyde. Münebbih ya da Münebbeh. Hangisi yazılmış sizde? Münebbeh. He? Münebbeh. Hayır, o T değil, o H. Münebbihin. Münebbihin an Ebi Hureyre'te. Münebbih, münebbeh ikisi de okunmuştur. Evet. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhun an ibni nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kale Allahu a'dettu. Kale Allahu a'dettu li'ibadiyessalihin. Ma la aynun ra'at ve la uzunun semi'at ve la harata ala kalbi beşer. Ve la hatara ala kalbi beşer. Evet, bayram oku. Kale İmam-ı Bukhari rahimahullah haddesene Muhaz ibn Esed'in kale ahberene Abdullah قال أخبرنا معمر أن همام ابن منبه أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Evet, Musa oku. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Evet. Cemil oku tercümesini. Bize Ma'mer İbni Raşid Hemmam İbni Münebbih'ten o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala ben iyi kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşer kalbine gelmeyen bir takım nimetler hazırladım buyurdu. Evet. Ebu Hureyre hadisi diyor ki قال قال الله Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki Allah buyurdu ki hadisi kutsi adettu li ibadiye salihi salih kullarım için hazırladım ma la aynun ra'at evet gözün görmediği ve la udunun semiat kulağın işitmediği ve la hatara ala kalbi beşer bir beşerin de aklından, kalbinden geçmediği. Evet. Şimdi bu rivayet Buhari'nin rivayeti. Yine Buhari'nin rivayeti bir başka yerde şöyle geliyor. Devamında diyor ki Gale Ebu Hureyre Ebu Hureyre dedi ki hadis rivayet ediyor ya. Şimdi bakın. Hadis rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan peygamber kimden? Allah Azze ve Celle'den naklediyor değil mi? He, bu da vahiy gayri metlu. Bu da vahiy ama okunmayan. Hadis-i kutsi. Diyor ki Ebu Hureyre bakın kritik yapacak. Kritik. Diyecek ki dedi ki İkra'u in şi'tum. İsterseniz okuyun. Neyi? Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğunu. Secde 17. Fela ta'lemu nefsun ma uhfiye lehum min kurreti ayunin cezaen bima kanu ya'melun yaptıklarına karşılık olarak onlara gözlerin aydın olacağı nelerin gizlenmiş olduğunu hiç kimse ne yapamaz bilemez. Ne yaptı? Ne yaptı? Hadis ki kutsi hadisi nereye döndürdü? Kur'an-ı Kerim'e döndürdü. Bakın. Nereye döndürdü? Kur'an-ı Kerim'e döndürdü. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle. Evet. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ben diyor salih kullarıma kerametten, ikramdan, nimetten neyi sakladım, neyi hazırladım bunu Allah'tan başkası bilmez. Bunu sadece kim bilir? Allah Azze ve Celle bilir. İşte bundan dolayı buyuruyor ki salih kullarıma hazırladım. Ne herhangi bir gözün gördüğü ne de herhangi bir kulağın işittiği. He, burada bize bakın iki yol veriyor. Bu çok önemli. Bunu bazı şarihler arkadaşlar zikretmemişlerdir. Evet. Bize haber kaynaklarını veriyor. Haber. Haber kaynaklarını veriyor. Haber. Algı. Algı. Evet. Göz görmedi. Kulak işitmedi. Ama sıraya dikkat eder misiniz arkadaşlar? Sonra kalbinden ya da aklinden geçmedi. Yani kalp, akıl aynı şey bu. His. Şu ne? His. Evet. Bakın haber kaynaklarına. Diyor ki göz görmedi. Hep ne diyoruz? Leysel haberu kel muayene. Haber görüldüğü gibi değildir. Eşşahidu yara ma la yerel gaib. Şahit gaybin görmediğini ne yapar? Görür. Demek ki en önemli haber kaynağı ne? Görmek, yaşamak, görmek. Sahabe nasıl sahabe oldu? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görerek ve ondan işiterek. Görse işitmese gene sahabi. Görse işitmese gene sahabi. Ama sesi kayda alınsa işitse sahabi değil. Görmek. En baş ne haber? İşte sahabeyi bize üstün tutan vasıf. Görmek. En önemli haber kaynağı. Göreceksin. Ha, olmadı, işiteceksin. Sahabede her ikisi de var genel itibarıyla. Her ikisi de var. Evet. Ama işitmek daha çok kimin? Bu ümmeti Muhammed'in neyi? Vasfı değil mi? Rivayet nedir ki? İşitmek değil mi? Nesilden nesile, raviden raviye, şahıstan şahısa. Ha, ama bu işitmede bir olay var. İşitilenin ne olması lazım? Sahih olması lazım. İşitilenin ne olması lazım? Sahih olması lazım. Onun da kriteri ne? Hadis ilmi. Onun da kriteri ne? Hadis ilmi. Sonra üçüncü ihtimal, evet, kalpten ya da akıldan geçirmek. Bu sadece olsa olsa ne olur? Tahmin olur ya da ne olur? Zan olur. Ama büsbütünde atılmamıştır. Büsbütünde ne yapılmamıştır? Atılmamıştır. Çünkü bazen insan Allah'ın verdiği neyle? İlhamla ne yapabilir? Doğruyu da ne yapabilir? Kalben bulabilir. Bu mümkündür. Ama bağlayıcılığı yoktur. Neyi yoktur? Bağlayıcılığı yoktur. İtminan içindir. İtminan. Evet. Şimdi gelelim. Biz gaybı nasıl biliriz? Gaybı nasıl biliriz arkadaşlar? Üç şekilde biliriz. Gaybı kaç şekilde biliriz? Üç şekilde biliriz. Gayb. Nedir gayb? Allah. Nedir gayb? Cennet, cehennem. Nedir gayb? Kıyamet. Bunlar bizim için gayb değil mi? E ya da bundan 500 yıl öncesini düşünün. Türkiye'de yaşayan adam ve Amerika. Türkiye'de yaşayan adam ve Amerika. Osmanlı coğrafyasında yaşayan adam Amerika. Amerika bir gayb değil mi onun için? Gayb. Yani o halde demek ki bazı gayblar var nisbi, bazıları ne? Mutlak. Bazıları ne? Nisbi, bazıları mutlak. Mutlak gaybı sadece kim bilir? Allah bilir. Mutlak gaybı sadece kim bilir? Allah bilir. Bir de nisbi gayb vardır. Yani bu neyle değişir? Durumla, zamanla ve şahısla değişir. Heh. Yani cahile gizli kalan ilim alime gizli kalır mı? Kalmaz. O halde alim cahile göre nisbi gayba sahip midir? Sahiptir. Bir örnek vereyim ben size. Hafız adam, hafız olmayan adama göre gayba sahiptir. Hafız olan adam, hafız olmayana göre gayba sahiptir. Çünkü öbürkü ne değildir? Hafız değildir. Kur'an olmadı mı işi bitti. Musafsız bir ortama düştü, bitti. Yandı gitti işte. Onun için Kur'an gayb. Ama hafız adamın nerede var? Zihninde var. Yani işte bunlar nisbi gayb. Bir de mutlak gayb var. Burada mutlak gaybtan bahsediyor. Neden bahsediyor? Mutlak gaybtan. İşte mutlak gayb üç yolla bilinir. Bir, mutlak gaybın bizzat kendisini görmeyle. Şimdi Allah'ı gören var mı? Yani var mı şimdi Allah? E cennet cehennemi gören var mı? Kıyameti gören var mı? Şimdi demek ki göremedik. Ya da benzerini görmek. Ya da neyini görmek? Benzerini. E Allah'ın benzeri var mı? Cennet cehennemin benzeri var mı? Kıyametin benzeri var mı? Olmadı. Değil mi? Heh, elendi. Ha, ondan sonra evet. Haber. Ama sadık, masluk. Devamlı doğru söyleyen, her söylediği de ne yapılan? Allah tarafından doğrulanan, tasdik edilen bir haber. Ne olabilir o? görmeyle de olabilir ya da işitmeyle de olabilir. E biz ümmeti Muhammed için hangisi söz konusu şu an? İşitme. O da nedir işte? Kur'an ve sahih sünnet. Evet, açıkça bak gösteriyor. Diyorlar ki ya diyorlar delil ne? İşte delili bu. Sırayla vermiş. Görmek sonra işitmek sonra kalpten geçirmek. Ama kalpten geçirmek zandan öte gidemez. Hükmü galiptir. Olsa olsa. Ama ne yapmaz hiçbir zaman için? He, görmeyi ve işitmeyi vermez. He, şimdi ne diyor burada? Allah Azze ve Celle salih kulları için ne yapmıştır? Öyle ikramlar, faziletler, nimetler hazırlamıştır ki bunlardan hiçbir tanesini hiçbir kimseye ait ne? Bir göz görmemiştir. Görmesi ne değildir? Mümkün değildir. Hiçbir kulak da işitmemiştir. İşitmesi ne değil? Mümkün değil. Sadece size verilenlerle yetinirsiniz. O da ne? Kur'an ve sünnette. Ne sizin gözünüz bunları görebilir, ne de kulağınız bunları işitebilir. Size bunu sadece Kur'an ve sünnet verir. Kur'an ve sünnetin verdiği kadar görür, Kur'an ve sünnetin dillendirdiği kadar da duyarsınız. Onun dışında kim ne derse desin alınmaz. Evet. Kim ne derse desin alınmaz. He, demek ki bize kısaca ne yapıyor? Bunu ne yapıyor? Veriyor. Kısaca bunu veriyor. Bakalım İbn Kesir bu ayeti nasıl tefsir ediyor? Şöyle kısaca okuyalım. Diyor ki Allah Teala yaptıklarına karşılık olarak onlara gözlerin aydın olacağı, nelerin gizlenmiş olduğunu kimse bilmez buyurur ki hiç kimse Allah Teala'nın cennetlerde gizlemiş olduğu ebedi nimetlerin bir misline hiç kimsenin muttali olmadığı lezzetlerin büyüklüğünü bilemez. Onlar madem ki amellerini geceleyin yapmak suretiyle gizlemişlerdir, yaptıklarına tam bir karşılık olmak üzere Allah Teala onlar için hazırladığı sevabı gizlemiştir. Burada kıyamül leylden bahsediyor. Geceleyin gizli yapılan nelerden? Amellerden ya da gizli yapılan amellerden bahsediyor. Zikrin bile efkali nedir? Tek başına gözün yaşararak yapılandır, değil mi? Amellerin geneli gizli yapılır. Cemaatle yapılanlar hariç. Hele kalbi amelse tamamen nedir? Gizlidir. Açığa vurulması nedir zaten? Riyadır, değil mi? Evet. Şüphesiz mükafat amel cinsinden olur. Hasan Basri der ki bir kavim amellerini gizledi de Allah-u Teala onlar için hiçbir gözün görmediği ve hiçbir beşer kalbine gelmeyecek şeyleri gizledi. Hasan Basri'nin bu sözünü İbn-i Ebi Hatim rivayet etti. Buhari der ki onlara gözlerin aydın olacağı nelerin gizlenmiş olduğunu kimse bilemez. Ali bin Abdullah'ın Ebu Hureyre'den, onun da peygamberden rivayetine göre Allah Teala buyurdu ki salih kullarıma hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin kalbine gelmeyecek şeyleri hazırladım. Ebu Hureyre der ki dilerseniz onlara gözlerin aydın olacağı nelerin gizlenmiş bulunduğunu kimse bilmez ayetini okuyun. Buhari der ki bize Sufyan'ın Ebu Hureyre'den rivayetine göre o şöyle buyurdu. Allah Teala buyurdu ki Veravi hadisi yukarıdakine benzer şekilde zikretti. Süfyan'a Hazreti Peygamber bunu Rabbinden mi rivayet etti denildi. Süfyan ya başka nasıl olur dedi. Hadisi Müslim ve Tirmizi de Süfyan İbni Uyeyne kanalıyla rivayet ettiler. Tirmizi hadisin hasen sayı olduğunu söyler. Yine Buhari der ki bize İshak İbni Nasr'ın Ebu Hureyre'den, onun da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetine göre Allah Teala şöyle buyurur. Salih kullarıma hiçbir gözün görmediği, hiçbir beşer kalbine gelmeyecek, sizin muttali olduklarınız dışında neler hazırlayacak, neler hazırlayarak biriktirmişimdir. Sonra Allah Resulü yaptıklarına karşılık olarak onlara gözlerin aydın olacağı, nelerin gizlenmiş bulunduğunu kimse bilemez ayetini okudu. İmam Ahmed'in Abdurrezzak kanalıyla Ebu Hureyre'den, onun da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetine göre Allah Teala buyurmuştur. Salih kullarıma hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşer kalbine gelmeyecek şeyler hazırladım. Hadisi Buhari ve Müslim sahihlerinde Abdurrezzak kanalıyla tahric etmişlerdir. Hadisi tefsir bölümünde Tirmizi ve İbn Rece, İbn Cerir, Abdurrahim İbn Süleyman kanalıyla Ebu Hureyre'den, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiştir. Tirmizi hadisin hasen sayı olduğunu söylemiştir. Hammad İbni Seleme'nin Sabit İbni Ebi Rafi'den, onun da Ebu Hureyre'den, Hammad der ki öyle sanıyorum ki o Hazreti Peygamber'den nakletti. Rivayetine göre o şöyle demiştir. Kim cennete girerse nimete gark olur. Boğulur yani. Yoksul ve muhtaç olmaz. Elbiseleri eskimez. Gençliği sona ermez. Cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşer kalbine gelmeyen şeyler vardır. Müslim de hadisi Hammad İbni Seleme kanalıyla rivayet etmiştir. İmam Ahmed'in Harun kanalıyla Sehl İbni Sa'd Es-Sa'idi'den rivayetine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün bir meclisinde bulundu. Orada cenneti vasfetti. Nihayet cenneti nitelemeyi bitirince sözünün sonunda şöyle buyurdu. Orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşer kalbine gelmeyen şeyler vardır. Daha sonra da Allah Resulü nelerin gizlenmiş bulunduğunu kimse bilmez kısmına gelinceye kadar onların yanları yataklarından uzaklaşır ayetlerini okudu. Müslim hadisi sahihinde Harun bin Maruf ve Harun bin Said'den bu ikisi de İbn Vehb'den rivayet etmiştir. İbn Cerir der ki bana Abbas İbni Ebi Talib'in Ebu Said el-Hudri'den onun Allah Resulü'nden naklettiğine göre Allah Resulü Rabbinden rivayette şöyle buyurdu. İnanan kullarıma hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşer kalbine gelmeyen şeyler hazırladım. Bu hadisi hadis imamları tahric etmişlerdir. Müslim'in sahihinde, Müslim sahihinde der ki bize İbni Ebi Ömer ve bir başkasının Muhire İbni Şube'den Şube bu hadisi minberde söylüyordu ve sözünü peygambere ulaştırıyordu. Rivayetine göre Resulullah şöyle buyurdu. Dinleyelim bu meselenin tafsili rivayeti. Hazreti Musa Rabbine cennet ehlinin derece itibarıyla en düşük olanı kimdir diye sordu. Hazreti Musa Rabbine, bu Müslim rivayeti. Cennet ehlinin derece itibarıyla en düşük olanı kim diye sordu. Allah Teala şöyle buyurdu. O öyle kişidir ki cennet ehli cennete konulduktan sonra gelir. O öyle kişidir ki cennet ehli cennete konulduktan sonra gelir. Ona cennete gir denilir. O ey Rabbim, insanlar yerlerine oturmuşlar ve alacaklarını almışlarken ben nasıl gireyim der. Ona dünya krallarından bir kralın hükümranlığının bir misli daha senin için olsa razı olur musun denilir. Ona dünya krallarından bir kralın hükümranlığının bir misli daha senin için olsa razı olur musun denilir. Razı oldum Rabbim der. Allah Teala ve bir misli daha senindir buyurur. Kul beşincide razı oldum Rabbim der. Dört kere de beşincide razı oldum Rabbim der. Rab Teala bu ve on misli senindir. Gönlünün çekeceği ve gözünün hoşlanacağı şeyler de senindir buyurur. Kul razı oldum Rabbim der. Hazreti Musa Rabbim derece bakımından onların en yüksek olanı kimdir diye sordu. Allah Teala şöyle buyurdu. Onlar öyle kimselerdir ki onların şereflerini ellerimle bir fidan gibi diktim ve üzerini mühürledim. Hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş ve hiçbir beşer kalbine gelmemiştir. Şimdi en azını söylüyor ama en çoğunu söylemiyor. Ravi der ki bunun Allah'ın kitabındaki mistakı, yani ne demek mistakı, doğrulaması, yaptıklarına karşılık olarak onlara gözlerin aydın olacağı, nelerin gizlenmiş olduğunu kimse bilmez ayetidir. Tirmizi de bu haberi İbn-i Ebi Ömer'den rivayetle Hasan sahiptir demiştir. Tirmizi der ki bazıları hadisi Şabi'den, o da Muhire'den şeklinde bir isnatla rivayet eder fakat bunu Resulullah'a ulaştırmazlar. Hadisin merfu olarak rivayeti de sahiptir. Evet. Bu konuda pek çok rivayet ne yapılmış? Verilmiş. Evet. Diyor ki İbn-i Ebi Hatim der ki bize Cafer İbn Münir el-Medaini'nin Amir İbn Abdülvahid'den rivayetine göre o şöyle demiştir. Bana ulaştığına göre cennetliklerden birisi yerinde 70 sene kalır. Sonra bir de dönüp görür ki yanında olduğundan daha güzel bir kadın duruyor. Kadın ona senden bir nasibimiz olması vakti gelmiştir der. O kişi sen kimsin diye sorar. Kadın ben nimeti arttırılan kişilerdenim diye cevap verir. Cennetlik kişi o kadınla 70 sene kalır. Sonra döner ve görür ki olduğundan daha güzel bir kadın duruyor. Kadın ona senden bir nasibimiz olması vakti senin için gelmiştir der. O cennetlik kişi sen kimsin diye sorar kadın. Sorar da kadın ben Allah-u Teala'nın gözlerin aydın olacağı nelerin gizlenmiş bulunduğunu kimse bilmez buyurduğu kişiyim der. İbn-i Lehya der ki bana Ata İbn-i Dinar'dan Said İbn-i Cübeyr'den rivayetine göre o şöyle demiştir. Dünya günlerinden her bir gün süresince melekler onların yanlarına Allah katından ve onların cennetlerinde bulunmayan adın cennetlerinden armağanlar olduğu halde girerler. İşte Allah-u Teala'nın gözlerin aydın olacağı nelerin gizlenmiş bulunduğunu kimse bilmez kavli budur. Ve onlara Allah'ın kendilerinden hoşnut olduğu haber verilir. İbn-i Cerir'in Sehl İbn-i Musa Errazi kanalıyla Ebu Yemman veya bir başkasından rivayetine göre o şöyle demiştir. Cennet 100 derecedir. Derecelerin ilki gümüştür. Arazisi gümüş, meskenleri gümüş, kapları gümüş ve toprağı mistir. İkincisi altındır. Arazisi altın, meskenleri altın, kalpleri altın ve toprağı mistir. Üçüncüsü incidir. Arazisi inci, meskenleri inci, kalpleri inci, toprağı mistir. Bundan sonra 97 derece daha vardır ki hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş ve hiçbir beşerin aklına gelmemiştir. Sonra ravi yaptıklarına karşılık olarak onlara gözlerin aydın olacağı nelerin gizlenmiş bulunduğunu kimse bilmez ayetini okudu. İbn-i Cerir der ki bana Yakub'un, İbn İbrahim'in, İbn Abbas'tan, onun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, onun da Ruhul Emin'den rivayetine göre yani Cibril şöyle demiştir. Kulun iyilikleri ve kötülükleri getirilir. Birbirinden eksiltilir. Şayet bir tek iyilik kalırsa Allah onun için cennette o iyiliği fazlalaştırır. Ravi der ki Yezdad'ın yanına girdim ve bu hadisin bir mislini ona naklettim. Dedim ki o halde iyilik nereye gitti? Yezdad şöyle dedi. İşte bunlar cennetliklerdendirler. Yaptıklarının en iyisini kabul edeceğimiz ve kötülüklerinden vazgeçeceğimiz kimselerdir. Bu onlara vaat edilen dosdoğru bir vaattir. Ahkaf 16. Ben o halde Allah-u Teala'nın gözlerin aydın olacağı, nelerin gizlenmiş bulunduğunu kimse bilmez ayeti ne oluyor dedim de Yezdan şöyle cevapladı. Kul gizli olarak ibadet eder, işini Allah'a döker ve bunu insanlara bildirmez. Allah-u Teala da gözlerin aydın olacağı şeyi kıyamet günü onun için ne yapar? Gizler. Yani burada bazı rivayetler var. Özellikle İbn-i Ebi Hatim'den sonrası. Bunların sıhhati ne? Makbul rivayetler değil ama nedir bunlar? Bize ne veriyor? İşte o bizim için bilinmeyen, gözün görmediği, kulağın işitmediği neyi? Evet, o nimetleri en azından kafamızda ne yapıyor? Canlandırıyor. Bir de bakalım Taberi ne diyor? Evet, Kurtubi ne diyor? Onu da okuyalım. Diyor ki Kurtubi. Anlatılmak istenen şudur. Allah-u Teala insan olsun melek olsun hiçbir kimsenin bilemediği ve onun için hazırlamış bulunduğu nimetleri haber vermektedir. İnsan olsun melek olsun. Hiç kimsenin bilemediği. Dikkat edin. Bu ayet-i kerimenin anlamını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi dile getirmektedir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki ben salih kullarıma hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hatırından geçmemiş olan şeyler hazırladım. Daha sonra şu yanları yataklarından uzak kalır. Onlara işlediklerine mükafat olmak üzere ayetlerini okudu. Bu hadisi Sahih Müslim'de Seher bin Sa'd es-Said'den rivayette kaydetmiş bulunmaktadır. İbn-i Mesud da şöyle demiştir. Tevrat'ta şu yazılıdır. Yanları yataklardan uzak kalanlara hiçbir gözün görmediğini, hiçbir kulağın işitmediğini ve hiçbir insanın hatırından geçmeyen şeyleri vermek Allah'ın bir ahdidir. İbn Abbas da şöyle demektedir. Bu hususta durum tefsiri bilinemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Derim ki yani diyen Kurtubi, bu büyük lütuf cennette mevkileri itibariyle en yüksek mertebede olanlar hakkındadır. Bilinmeyecek olan durum. Anladınız mı? Bu büyük lütuf cennette mevkileri itibariyle en yüksek mertebede olanlar hakkındadır. Nitekim bu Müslim'in sayında şöylece açıklanmaktadır. El-Muhire bin Şube'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Deminki rivayet, Musa Rabbinden dilekte bulunarak şöyle dedi. Rabbim cennetlikler arasında en aşağı mertebede olan kişi kim olacaktır? Yüce Allah şöyle buyurdu. Bu cennetlikler cennete girdikten sonra gelecek olan bir adamdır. O cennete, ona cennete gir denilir. O Rabbim herkes kendi yerine yerleşmiş bulunup da alacaklarını aldıktan sonra nasıl girebilirim de ona dünya hükümdarlarından birisinin mülkünün benzerinin senin olmasına razı mısın denildi. O razı oldum Rabbim der. Bunun üzerine Allah sana bunu bir o kadarı onunla beraber bir o kadarı daha bir o kadarı bir o kadarı bir o kadarı daha veriyorum der. Beşincisinde ise kişi Rabbim razı oldu der. Rabbim razı oldum der. Bu sefer yine sana bunlar ve onların 10 misli daha var. Ayrıca canının çektiği, gözünün zevk aldığı şeyler de sana verilecektir. Adam razı oldum Rabbim der. Bu sefer Musa, peki Rabbim konumu en yüksek olanları deyince Yüce Allah şöyle buyurur. Bunlar benim murat ettiğim kimselerdir. Onların lütuf ve ihsanlarını ben ellerimle diktim ve onların üzerini mühürledim. Hiçbir göz benzerini görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş ve hiçbir insanın kalbinden bunlar geçmemiştir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bunun yüce Allah'ın kitabından tasdikini de şu buyruk yapmaktadır. Onlara o işlediklerine mükafat olmak üzere gözlerini aydınlatan ne nimetler gizlendiğini hiç kimse ne yapmaz bilmez. Evet. Bu da İmam Kurtubi'nin ne? Ayeti getirdiği yorum. Evet. Tefsir. Peki hadisin maksudu ne? Yani neden bu bapta zikredilmiş? İşte o da kutsi olması. Hani diyor ya Allah Azze ve Celle adettu li ibadiye salihi salih kullarıma ne yaptım? Hazırladım. İşte hadisin sonuna kadar. Heh. Bu ne? Min kavlillahi teala. Bu Allah'ın sözü neyi? Değil mi? Kavli değil mi? Ellezî hâtabe bihi ibadehu. Kullarını muhatap etmiş. Muhbiren iyyâhum bima aaddehu teala. Onlara haber vererek. Neyi? Onlara hazırladığı şeyi. Li ibadis salihin. Yani li ibadihi salihin. Yani salih kulları için. Nedir salih? Diyor ki Hafız İbni Hacer. Vuvellezî yef'alu mâ emerahullah bihi. Allah'ın kendisine emrettiğini yapan. Ve yeştenibu mâ nehâhu anhu. Nehyettiğinden kaçınan. Ve infarata minhu masiye. Ola ki bir günah işledi. Bâdera bittevbeti. Vel inabeti ila rabbihi, Rabbine ne yapan? Tevbeyle, inabeyle acele edip dönendir diyor. Ha demek ki ve kavlullah ve kelamihi, Allah'ın kavli ve kelami la yahtas bil kutubil münezzele, indirilen kitaplara has değil, ala rusulihi, peygamberlerine kehâbihil ahadif, bu hadislerde olduğu gibi, fehye min kelamillah, bu hadislerde Allah'ın neyi? Kelamından ve kelamuhu gayru halkihi, Allah'ın kelamı da mahlukunun gayrı, yani yaratılmamış olan kelamı. Evet. Şu hadisi de alalım çünkü bu hadisi daha önceden aldık. Çok şerh etmeyeceğiz. Hemen okuyacağız, geçeceğiz. Bu hadisi sizde 68 no'da aldık. 68 no'da. Hızlıca okuyacağız. Musa okusun. 68 no'da bu hadisi aldık. Bakın 68 no'ya. Ayrı tarikten gene. İmam Buhari hep bunu yapıyor biliyorsunuz. 68 no'yu açınca göreceksiniz ayrı tarikten. 68 no. Sizin kitabınızda 68 no'lu hadis. Gördük mü? Evet. Bu hadisi aldık çünkü şerhini. Burada hızlıca okuyacağız. Oku Musa. Kâle haddesenâ Mahmûdun. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما تقدمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. Evet. Bir kişiye daha okutalım. Kim okuyacak? Kim istiyor uzun hadis? Böyle takılmadan. Oku Gökhan. Gayel İmam-ı Bukhari Rahimahullah. Haddesena Mahmud. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني سليمان وده ابن var ya hocam burada bizi yok ama. Nerede? Süleyman el-Ahval. Ahbereni Süleyman el-Ahval. El-Ahval. Ahval. Evet. Süleymanu el-Ahval. Evet. Enne tavusen kal ahbarahu ennehu semi'a İbn Abbasin yekulu kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ teheccede minel leyli gâle Allahümme lekel hamdu ente nuru semavati vel ahd. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقائك الحق والجنة حق والنار حق ونبيون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنت وَبِكَ خَاسَمْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ أَنْتَ دَدِ وَبِكَ خَاسَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. Evet. Oku hemen Cemil tercümesini. Bize Süleyman el-Ahval haber verdi ki ona da Tavus haber vermiştir. O da İbn Abbas radıyallahu anh'tan şöyle derken işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceden bir kısmını teheccüd namazı kıldığında şöyle derdi. Allah'ım her hamd senin içindir. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd sana mahsustur. Sen göklerin ve yerin daimi tedbir edicisisin. Hamd sana mahsustur. Sen göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin Rabbisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Senin sözün de ancak haktır. Sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler de haktır. Kıyametin kopması da haktır. Allah'ım ben kendimi yalnız sana teslim ettim. Yalnız sana iman ettim. Yalnız sana güvenip dayandım. Yalnız sana yöneldim. Yalnız sana dayanarak mücadele ettim. Aramızda yalnız seni hakem kıldım. Benim önceden işlediğim, sonra işlerim sandığım, gizli yaptığım ve açıktan istediğim bütün günahlarımı mağfiret eyle. İbadete layık Tanrı ancak sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Evet. Şimdi 68 no'da senedine bakarsanız diyoruz İmam Buhari tekrarladığı zaman genelde senetleri değiştirir. Her ikisinde de rivayet İbn-i Cüreyş'te. İbn-i Cüreyş ve sonrasında aynı. Yani İbn-i Cüreyş, Süleyman Ahval'den, o Tavus'tan, o İbn-i Abbas'tan. Ama İbn-i Cüreyş'ten öncesi farklı. Şu andaki rivayet Mahmud, o da Abdurrezzak'tan. Ama 68'de Sabit İbn-i Muhammed Süfyan'da. Sabit İbn-i Muhammed Süfyan'da. Dikkat edin. Sonra Süfyan İbn-i Cüreyş'ten. Burada ise evet. Sabit İbn-i Muhammed yerine Mahmud. Süfyan yerine Abdurrezzak. Burada Abdurrezzak İbn-i Cüreyş'ten. Orada Süfyan. Anladık değil mi? Evet. Dikkat edeceğiz. Bir de 15 nolu hadiste vardı. Yani. Daha önceden de geçti. Evet. Daha önceden de geçti de en yakın yere ihale ettik. Daha önceden de geçti. En yakın yere ihale ettik. Demek ki senedi ne yaptı? Şeyhi ve şeyhini, şeyhi yani kendi şeyhi ve şeyhini ne yaptı? Değiştirdi. Farklı kanaldan. Lafızlarında da bazı neler var? Farklılıklar var. Evet, lafızlarında da bazı farklılıklar var. Evet, dikkat edersek bu hadiste ne var? Müdaveme var değil mi? Kâne diyor ya, kâne. Kâne nebiyyü izâ teheccet. Peygamber aleyhissalatü vesselam geceleyin teheccüde ne yaptığında? Kalktığında. Ha, bu müdavemet. Yani ne demek? Devamlılık. Devamlı yapardı Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir sefere mahsus değil. Devamlı ne yapardı? Teheccüde kalkardı. Daha sonra da ne yapardı? İşte şu ne yapardı? Duayı ne yapardı? Zikrederdi, söylerdi. O duaya girmeyeceğiz. Daha önceden şerhini yaptık. Peki bu hadiste başka ne var? Diyor ki ve fihi ihbatuhu sallallahu aleyhi ve selleme fi kıyamihi. Gece namazındaki Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyi? Çok fazla çalışması. Başka? Ve iştihaduhu fi dua ve tedarru. Dua ve tedarruda iştihadı vel ihlas ve fena alallahi teala, Allah'a senası, övgüsü ve tevessül ileyhi teala, Allah'a tevessülü, neyle? Bil iman, imanla, bi vadihi, vadi ve vaidihi, vaidiyle ve kavlihi, kavliyle ve teslim lehu, ona teslim olmayla. Vaat ne? Müjdelediği. Vaid ne? Korkuttuğu şeyler değil mi? Vaat cennet, vaid cehennem. Vaat evet. Cennet vaid cehennem. Sonra ne diyor? Vel inabe. Evet. Enebtu ileyke diyor ya. Enebtu ileyke. Güzel bir fayda zikretmiş. Müellif diyor ki inabe dönmek demek biliyorsunuz. İnabe ne yapmak? Dönmek. Ama diyor ki errucu ilel hayri hasaten. Hayra özellikle dönmek. Amma rucu ile şer, şerre dönmek fela yakun inabe. İnabe olmaz. Demek ki hayra dönmeye inabe diyoruz. Delili Allah Azze ve Celle'nin Zümer 54 nolu ayeti. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu le. Rabbinize dönün ve teslim olun. Demek ki dönme ney burada? Hayırlı dönme. Ey udu, ey dönün ila ma yarda bihi ankum. Sizden razı olduğu şeylere minet tevbeti, tevbe vel inkiyat li evamirihi, emirlerine boyun eğme vel intiha an zevacirihi. Zevcettiği, kötülediği şeylerden de ne yapma? Uzak durmaya dönün diyor. Peki hadisten maksat ne? Neden bu bapta İmam Buhari bu hadisi zikretmiş? Hadi bakalım soralım. Bilen var mı? Neden? Sözün haktır. Altta yazıyor mu? Evet. Evet, sözün haktır ve kavlukel hak. Evet. Sözün haktır. Evet. Ey es-sabit, yani sözün sabittir ellevi, öyle ki fihil huda vel adil. Onda hidayet ve ne vardır? Adalet vardır. Fe muhaveletul münafıkîn vel kâfirîn vel mufsidîn tebdîlehu. Evet. Münafıkların, kafirlerin, fesatçıların Allah'ın kelamını değiştirme çalışmaları, uğraşları udulun minhum anil hak. Onların haktan ne yapmasıdır? Kaçmalarıdır. Geri durmalarıdır. وَلَا يَدُرُّونَ بِذَٰلِكَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ. Onlar böyle yaparak sadece kime zarar verirler? Nefislerine. كَمَا اَنَّ مَنْ زَعَمَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَقُرْ. Yine kim ki iddia ederse Allah demez. وَلَا يَتَكَلَّمْ. Konuşmaz. قَدْ جَانَبَ الْحَقِّ. Hakkı kenara itmiştir. وَاسْتَبْدَلَ بِهِ الْبَاطِلِ. Onu batılla ne yaptırmıştır? Değiştirmiştir. Ve kelamullahu teala la nefade lehu, Allah'ın kelamının sonu yoktur. Ve huve gayru halkihi, Allah'ın kelamı ne değildir? Mahluk değildir diyor. Evet, baba uygunluğu da burada. Hadisin şerhi olarak bunu zikretmek bize şimdilik yeterli. Diğerini inşallah diğer derste alırız. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Tescilleri kapayalım, ondan sonra hadi Allah'ın isimlerini ne yapacağız soracağız. Evet.